Kontynuowanie poszukiwań wczoraj uniemożliwił zmrok. Płetwonurkowie ze specjalistycznej grupy z Sokołowa Podlaskiego mają bowiem uprawnienia wyłącznie do pracy w ciągu dnia. Dlatego jak tylko się rozwidni, powrócą do pracy, powiedział mi oficer prasowy siedleckiej policji podinspektor Jerzy Długosz. Przeszukają odcinek rzeki od Kładki w rejonie miejscowości Kapuściaki w górę rzeki. Zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Waldemar Rostek, dodaje, że strażacy mają już wytypowane miejsca, gdzie mogą znajdować się zwłoki drugiego z braci. Jest już w tej chwili wytypowanych kilka miejsc takich. W penetracji terenu strażakom pomagać będzie sonar. To on wskazał miejsce, w którym znajdowało się ciało 15-letniego Marcina. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Gdzie mamy się leczyć? Pytają pacjenci zamkniętych przychodni. No niestety, nie udało mi się. Pocałowałam klamkę, kartka wisi, zamknięte. Pacjenci oczywiście, ludzie nad tym cierpią. Myślę, że to jest wszystko załatwiane na ostatnią chwilę i dlatego tak to wygląda, jak wygląda. A wygląda to tak, że niemal co piąty gabinet jest zamknięty. Przychodnie zamknęli lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy nie porozumieli się z Ministerstwem Zdrowia w sprawie kontraktów na ten rok. W tej sprawie do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 180 zgłoszeń dotyczących utrudnionego dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I w związku z tym Krystyna Barbara Kozłowska zapowiedziała postępowanie w sprawie naruszeń praw zbiorowych chorych. Każde zgłoszenie pacjenta o tym, że drzwi są zamknięte, nie ma dostępu do dokumentacji medycznej, będzie przyczynkiem do wszczęcia postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Tymczasem minister zdrowia zachęca lekarzy do otwierania nowych przychodni. O szczegółach opowiemy Państwu w serwisie o 9. Palestyńczycy chcą, aby Międzynarodowy Trybunał Karny zajął się izraelskimi zbrodniami z ostatniej wojny w Strefie Gazy. Przedstawiciele autonomii palestyńskiej informują, że złożyli w Hadze wniosek o przyjęcie ich do grona członków Trybunału. Izrael już apeluje, aby ten wniosek odrzucić. Wojciech Cegielski. Już kilka dni temu Palestyńczycy zapowiedzieli wystąpienie o członkostwo w Trybunale. Taką możliwość dało im przyznanie przed 2 lata statusu państwa obserwatora w ONZ. Palestyńczycy chcą w ten sposób dochodzić swoich praw przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Chodzi im zarówno o działania zbrojne Izraela, ale także o budowane na terenach palestyńskich żydowskie osiedla. Po tym jak Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rezolucję wzywającą Izrael do wycofania się z terenów palestyńskich, ambasador autonomii przy ONZ Riyad Mansour nie tylko złożył wniosek o członkostwo w Trybunale, ale także wniosek o ukaranie Izraela. Złożyliśmy do biura w Hadze list, w którym domagamy się działań w sprawie zbrodni popełnionych w Gazie. Zachowujemy sobie także prawo do występowania w sprawie innych izraelskich zbrodni z przeszłości. Przedstawiciele Trybunału potwierdzili, że otrzymali wniosek i zapowiedzieli, że na jego rozpatrzenie potrzeba co najmniej 60 dni. Izrael zaapelował do sędziów, by odrzucił wniosek. Wcześniej premier Izraela zapowiadał kroki odwetowe wobec Palestyńczyków. Decyzje władz autonomii palestyńskiej potem piły także Stany Zjednoczone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jakość powietrza fatalna, zanieczyszczenie ogromne. Władze Nowego Sącza znów próbują walczyć ze smogiem. Zachęcają mieszkańców do udziału w programie Kawka. Zakłada on m.in. dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na te bardziej ekologiczne. Wnioski już można składać, mówi Małgorzata Grybel z Nowosądeckiego Ratusza. Chcemy, aby jak najwięcej osób wymieniło te stare piece. Mieszkańcy przyznają, że w mieście oddycha się coraz ciężej, między innymi dlatego, że ludzie palą w piecach śmieci. Oponami palą, pani. No wie pani, to jest straszne, to jest makabra. Co podniesie, to pali. Czym się da? Czuć to, że to powietrze jest takie ciężkie, to trzeba przejść z zamkniętą buzią na wzdechu. Odczuwam, jest duszno. A palenie odpadów jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, ostrzega Ewa Gądek z Inspektoratu Ochrony Środowiska. Był PM2,5, bezpośrednio dostaje się do kanalików, do pęcherzyków płucnych, a następnie do krwioobiegu. Ta wielkość tego pyłu jest podobna do pyłu zawartego w papierosach. Mamy skłonności do alergii, problemy z oddychaniem, problemy skórne. Według ostatniego raportu Najwyższej Izby Kontroli powietrze w Polsce od lat jest bardzo zanieczyszczone i najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Zdaniem NIK samorządy wciąż niewiele robią, aby tę sytuację poprawić. To był serwis Trójki. A to już sport, Krzysztof Łoniewski. Wymyślono go w saunie i miał powstać na wzór Tour de France. Dziś rozpoczyna się Tour de Ski, prestiżowy cykl biegaczy i biegaczek narciarskich. Nas siłą rzeczy interesują bardziej biegaczki, bo po 3-tygodniowej przerwie do poważnego ścigania wraca Justyna Kowalczyk. W jakiej jest formie? Tego nie wiemy. Wiemy za to, że zawsze zostawiała tu mnóstwo zdrowia, a w nagrodę 4-krotnie zwyciężała. Tym razem może to być jednak misja niemożliwa. Na początek upań 3-kilometrowy sprint techniką dowolną. To w Oberstdorfie, a w Innsbrucku kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w turnieju czterech skoczni. Zobaczymy w nich Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Aleksandra Zniszczoła, Krzysztofa Bieguna i Bartłomieja Kłuska. Dwaj ostatni zastąpili w naszej kadrze Jana Ziobrę i Klemensa Murańkę. Kto zastąpi Stevena Gerrarda w Liverpoolu, to dopiero będzie wyzwanie dla zawiadujących klubem. Tak, tak, ikona The Reds po sezonie odejdzie z Anfield Road, odejdzie najprawdopodobniej do Los Angeles Galaxy, mistrza amerykańskiej ligi MLS. Władze LA Galaxy nie chciały tej wiadomości potwierdzić, ale też nie zaprzeczyły doniesieniom mediów. Cytowany przez prestiżową gazetę Los Angeles Times trener i główny menedżer Bruce Arena lakonicznie odpowiedział tylko bez komentarza, pytany o ewentualne negocjacje pomiędzy zawodnikiem a klubem. Władze galaktycznych z miasta Aniołów od kilku miesięcy poszukują następcy jednego z najlepszych w historii amerykańskich piłkarzy Landona Donovana, który zakończył karierę. Steven Gerrard miałby być idealnym następcą. W MLS mógłby zarobić około 8 milionów dolarów za 2 lata gry, zdaniem amerykańskich mediów. O zawodnikach chcą się również starać FC Toronto oraz bogate kluby z Bliskiego Wschodu. Z Chicago, Jan Pachlowski. Gerrard pewnie za ocean, Łukasz Podolski na pewno do Interu Mediolan. Piłkarz reprezentacji Niemiec do końca sezonu został wypożyczony na San Siro z Arsenalu Londyn. Uwaga kibice tenisa, już jutro rozpoczyna się Puchar Hopmana, czyli nieoficjalne Mistrzostwa Świata drużyn mieszanych. Nasza reprezentacja zagra w najsilniejszym zestawieniu. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz w pierwszym pojedynku spotkają się z Australią. Janowicz chce oczywiście wygrać swoje pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że pierwszy mecz już na Hopman Cupie zagrała mi się bardzo dobrze. Nie uważam ten sezon miniony za jakoś bardzo udany, ale utrzymałem wysoką pozycję. 42. miejsce na świecie. Uważam, że jest to bardzo dobry wynik. Przygotowania do tego sezonu były wyjątkowo długie, bo tak naprawdę nigdy mój organizm nie pozwala mi na tak długie przygotowania. Więc wydaje mi się, że jeżeli moje ciało mi tylko pozwoli, to będzie ten ranking coraz lepszy. Kolejnymi rywalami naszych tenisistów w Pucharze Hopmana będą reprezentacje Wielkiej Brytanii i Francji. W całym kraju dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale miejscami spodziewane są rozpogodzenia. Okresami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich i miejscami na wschodzie śnieg. Temperatura powyżej zera, od 1 stopnia w Suwałkach, 2 w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie, 3 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie, do 4 w Koszalinie i Wrocławiu. No i uwaga na wiatr, porywy wiatru do 70 km na godzinę na południu Polski, do 85 w centrum i na północy, do 100 na wybrzeżu, a wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. 4K Ultra HD 50 cali. Samsung za 3299. Laptop Asus. Procesor Intel. Dysk 500. Grafika Intel HD za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Od 2 stycznia wielka wyprzedaż w Media Expert. Wymień swój stary komputer na nowoczesny laptop taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kaiser Chiefs. Witamy, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy, po 8.13 minut, po 8 poranna audycja. 227 3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 71335. Uwaga, kibice w trampkach, za chwilę wiadomości dla was. I pół minuty po 8, Krzysztof Łoniewski. No i jakie są informacje ważne? No dziś nie będzie się działo zbyt wiele, ale kibice biegów narciarskich zacierają ręce na Tour de Ski. Dziś początek tego cyklu. Na trasę wraca Justyna Kowalczyk. Jak da sobie radę w sprincie techniką dowolną? Przekonamy się od godziny 10.45. Ten bieg pokaże telewizyjna jedynka i Eurosport. Poza tym warto zerknąć na kwalifikacje do kolejnego konkursu w turnieju czterech skoczni. Początek o godzinie 14 i znów zapraszamy do telewizyjnej jedynki i Eurosportu. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to z poważniejszych lig na boiska wybiegną tylko piłkarze w Primera División. Dziś do obejrzenia od 16 w Canal Plus Sport spotkanie mistrza Hiszpanii Atletico Madryt z Levante. Kibiców tenisa, a wiemy, że wśród słuchaczy trójki jest ich wielu, zachęcamy, żeby włączyli TVP Sport. Tam najpierw od 14 mecz o trzecie miejsce, a od 16 finał pokazowego turnieju w Abu Zabi. I jeszcze siatkówka i spotkanie w Plus Lidze, spotkanie BBTS-u Bielsko-Biała z Cerradem Czarni Radom. Początek transmisji w Polsacie Sport o 14.45, a gdyby kogoś interesowały rzutki, a ciebie, Marcin, na pewno interesują, z tego co wiem, jesteś czempionem. No jestem, no tak mi się zrobić? Wydawało, to proszę o 15.30 włączyć Eurosport 2 i zerknąć na zawody Pucharu Świata. Będzie czym się rzuca, bo ja tak trochę zapomniałem. No, takimi małymi włóczniami. Aha. I to by było na tyle. To już? Tak, niewiele się dzieje. Rzeczywiście niewiele się dzieje. Zaraz będzie się działo więcej. Zaraz się będzie działo. O, zaraz to się zacznie. A jutro po 17, jak się zacznie. A tak, zapraszamy do trzeciej strony medalu. Zapraszam razem z Michałem Olszańskim. Będziemy podsumowywali miniony rok sportowo. Będziemy mieli też ciekawych gości, także warto nas słuchać. Jest taka sprawa, bo słuchaczka napisała, ona jest organizatorką takiej akcji Leżę, bo lubię, i napisała, że w 2015 lepiej się leży niż w 2014. Wiem, że panowie są zainteresowani akcją biegam, bo lubię, to lepiej się teraz biega, czy nie? Znaczy, to ja proponuję połączyć to biegam albo nie biegam do lekarzy, tak? Bo aha, myślę, że jak pani będzie tak długo leżała, kochany, to później będzie biegała do lekarzy i może się okazać, że drzwi będą zamknięte. Może się odbić od ściany. Także tak, najpierw niech po prostu zmieni postanowienie i nawyki. Nie brnijmy. I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Well, it all keeps spinning, spinning round and round and upside down. Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be? To był Jack Johnson. 21 minut po 8 i teraz taka sytuacja, że... Sport. Młoda generacja. I w studiu Paweł Januszewski, którego już słyszeliśmy. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. To taki znak czasów. Nasze dzieci za długo siedzą przed komputerami, przed tabletami, przed telewizorami, a skutki tego nie tylko mogą, ale już są opłakane i to potwierdza pan doktor. Właściwie fachowe badania to potwierdzają, a mówi o tym Dariusz Straszewski z Carolina Medical Center. To było badanie postawy, również ogólnej sprawności fizycznej dzieci w wieku 4 klasy szkoły podstawowej. Było to badanie przesiewowe na bardzo dużej grupie, około 4000 dzieci. Przebadaliśmy w przeciągu jednego roku, testując ogólną sprawność fizyczną takim testem FMS, plus badając postawę przy pomocy urządzeń pomiarowych. Jakie wyniki dały te badania? Wyniki były przerażające, jeżeli chodzi o stan fizycznej sprawności naszych dzieci, gdyż daje duży znak zapytania pod hasłem, w jaki sposób należy dbać o sprawność fizyczną w dzisiejszych czasach. Taki podstawowy, prosty test jak skłon w pozycji stojącej, próba dotknięcia palcem do podłogi, 80% dzieci nie potrafiło dotknąć, brakowało około 20-30 cm. Także jest to wynik przerażający, świadczący o braku ogólnej sprawności, elastyczności. Najprawdopodobniej wynika to z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej. Taki brak elastyczności mógł być spowodowany ograniczeniem ruchomości grupy mięśni kulszowo-goleniowej i grupy mięśni przykręgosłupowych. Wynika to najprawdopodobniej z długiego przebywania właśnie w pozycji siedzącej. Do czego to może doprowadzić, gdy dzieci nie zmienią swoich nawyków? To przede wszystkim duże problemy w późniejszym życiu. Taki brak elastyczności, sztywność to przeciążenia kręgosłupa. Duże problemy właśnie z odcinkiem lędźwiowym. Już dolegliwości bólowe w wieku 28-30 lat. Najprawdopodobniej zagrożenie dyskopatią. Tego typu ograniczenia mają bezpośrednio też przełożenie na sprawność. Nawet jeżeli dzieci uprawiają sport, to uprawiają to bardzo jednokierunkowo, jest to na przykład tylko tenis. albo tylko piłka nożna, jest zdecydowanie zauważalny brak ogólnego przygotowania, ogólnej wydolności fizycznej. Wydaje mi się, że jest to problem chociażby małej ilości godzin w WF-u w szkole, a jeżeli już te godziny są może wystarczające, to nie są prowadzone w sposób dający ogólne przygotowanie motoryczne dziecka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe to podstawa, trochę to przerażające, 80% dzieci nie jest w stanie zrobić skłonów. Nie dotykają ziemi, ale co gorsza, no to nie wszystkie niepokojące wyniki tego badania. No niestety, tak jak wspominał pan doktor, pan Mariusz Straszewski, to była czwarta klasa i już w tym wieku 30-40% dzieci już jest otyłych, tak? Mimo zajęć, mimo tego, o czym on wspominał, że jest dodatkowa lekcja WF-u. Ja myślę, że to jest za mało stosunek tego, ile dzieci ćwiczą, do tego, ile czasu później spędzają, niestety, przed laptopami, komputerami i tak dalej. Trzeba by było odwrócić te proporcje. No, w końcu trzeba by było zacząć odwracać. Ja jeszcze słyszałem o takich badaniach w Stanach Zjednoczonych, jak to mówią słynni amerykańscy uczeni, że to może być pierwsze pokolenie, które będzie żyło krócej niż rodzice, bo do tej pory każde kolejne pokolenie jakby żyło dłużej. A przez otyłość, no w Stanach Zjednoczonych mają z tym jeszcze większy problem, no ale to nie o to chodzi, żebyśmy podążali akurat tą drogą. Duża rola rodziców, bo sami nauczyciele... Te 3-4 kolejne godziny WF-u w szkole to jednak nie wszystko. A problem co prawda złożony, jak słyszymy, ale rozwiązanie wydaje się dość proste. No nie ma innego wyjścia, aktywność fizyczna i koniec. No możemy, patrzmy na Amerykanów, ale uczymy się od Skandynawów. Na przykład aktywność i to bez względu, klimat podobny do naszego, jak jeszcze, nie wiem czy nie bardziej surowy, tam ten ruch jest tak naturalny, te drogi, autostrady rowerowe, biegi, jeżdżenie, w ogóle przebywanie na świeżym powietrzu, no to jest klucz. Jeżeli my tego dzieci nie nauczymy, to nie wiem, kto ich może nauczyć. Pamiętam, w Norwegii zdaje się tak w przedszkolach, że jest obowiązek wyjścia na zewnątrz. Nawet jeśli jest czysty mróz, rodzice mają zorganizować takie ubranie, żeby dziecko wyszło na zewnątrz. No właśnie, to chyba w Trójce kiedyś był taki program i taka audycja, przepraszam. I tam raczej ta forma, jakby przedszkole jest tylko taką przebieralnią, gdzie dzieci ewentualnie korzystają z toalety, mogą przebrać się w inne ubranie, a tak ileś tam godzin dziennie, bez względu na pogodę, muszą być na zewnątrz. No, to jest kierunek idealny. I tam pobiegnijmy, bo lubimy na przykład. No coś w sprawie tej aktywności, mam wrażenie, drgnęło. Na potwierdzenie choćby akcja Stop zwolnieniom z WF-u. Ty wierzysz w skuteczność takich programów? Znaczy to jest tylko program, to jest tylko jakby ukierunkowanie, a taką pracę u podstaw musimy wykonać my jako społeczeństwo, my jako rodzice, my jako dorośli. Także akcje są fajne, dużo się o nich mówi, ale to jest tylko jakby taki zaczynek i początek, to jest zwrócenie uwagi na pewien problem i nie chciałbym, żeby się na tym kończyło, ale patrząc na chociażby no, Ministerstwo Sportu, które w tej chwili rozkręca nie tylko ten program Stop zwolnieniu z WF-u, ale i aktywnie wspiera szkoły, takie programy lekkoatletyka dla dzieci, właśnie już na tym podstawowym poziomie. Lekkoatletyka jako taki sport ogólno właśnie rozwojowy. To wracając też do tego, co mówi pan doktor, żebyśmy nie ukierunkowywali dzieci w młodym wieku tylko na jednostronne dyscypliny i konkurencję. Mamy chyba już modę na sport dorosłych, czas na sportową modę dla dzieci. Tak. Czy zgadzamy się? Tak, dokładnie. Spędzajmy wspólnie, aktywnie czas z naszymi dziećmi. To na zakończenie, żeby zachęcić rodziców do sportu, trochę teorii dla pierwszej osoby, która zatelefonuje do nas. Numer znany 227 trójek. Mamy ciekawą książkę pod tytułem Sztuka szybszego biegania. 227 trójek. Helenka odbierze, tak więc proszę powiedzieć dzień dobry pani Helenko, poproszę książkę. Tyle na dziś i do usłyszenia za tydzień. Paweł Januszewski. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. I proszę się wybrać i trochę pobiegać. Jest być może gdzieś śnieg, można zostawić ślady na śniegu. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo

Akcji Leżę, bo lubię, pani Marta. Propaguje taką wersję. Leżę, bo lubię. Tutaj pan Wojciech swego czasu lubił leżenie bez ruchu. Ale jak mówi w wywiadzie, leżenie bez ruchu dzisiaj mnie stresuje. Kiedyś lubiłem spać, leżenie często przekształcało się w drzemkę. Raz pobiłem swój rekord i zasnąłem na estradzie podczas prowadzenia koncertu heavy metalowego. Teraz już nie sypiam tak dużo, wolę coś zrobić w tym czasie. Zapala się światełko, że nie ma już przede mną długiej drogi po horyzont. Horyzont się zbliża. A w radiu kiedyś pan zasnął, pyta Donata Subotko, która przeprowadza ten wywiad. No pewnie, to wbrew pozorom możliwe. Rano się nie zdarza, lepiej mi się pracuje, ale w innych porach bywa, że głowa leci w dół. Zapowiem dwie piosenki, jedna ma 4,5 minuty, druga 4, to proszę sobie policzyć 8,5. Krótka drzemka? Ależ oczywiście. Mówi Wojciech Mann w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Zdarza ci się? Nie. Nigdy w życiu, nigdy. Strona wcześniej, też Gazeta Wyborcza. Bardzo ciekawy artykuł o skomputeryzowanym świecie i pytanie. A jeśli ceną pojawienia się myślących maszyn będzie powszechna bezmyślność ludzi? Nasze skwapliwe korzystanie z automatyzacji komputerowej ma poważne konsekwencje poznawcze, fizyczne, polityczne, ekonomiczne i moralne. I o jednej z nich. A w jaki sposób automatyzacja wpływa na przykład na pracowników służby zdrowia? Otóż w jednym z naukowych badań z udziałem radiologów ustalono, że jeżeli polegali oni na automatycznych programach skanowania pacjentów, to częściej przegapiali niektóre rodzaje nowotworów. Lekarze, którzy posługują się elektronicznymi systemami przechowywania danych pacjentów, więcej czasu poświęcają interakcjom z ekranem komputera niż pacjentom. W rezultacie mogą przeoczyć niektóre niewyraźne objawy, które mogłyby prowadzić do trafniejszej diagnozy. To tylko niewielkie fragmenty, cały artykuł w Gazecie Wyborczej. I zaglądamy jeszcze do wysokich obcasów. Tam rozmowa z Shirin Naemi, irańską działaczką praw kobiet, uchodźczynią, która od 2012 roku mieszka w Polsce. Po ucieczce z Teheranu trafiła do Holandii, gdzie została bardzo dobrze przyjęta, ale w związku z tym, że miała polską wizę, została wysłana stamtąd, z Holandii, do Polski właśnie. I byłam w szoku, odwołałam się, napisałam, że już zaczęłam budować nowe życie, ale sędzia powiedział, Polska zgodziła się panią przyjąć, nic nie możemy więcej zrobić. Teraz Polska jest za panią odpowiedzialna. Pytałam mojego adwokata, co mnie czeka. Powiedział, nie bój się, to inny kraj, ale Polska też jest w Unii Europejskiej, będziesz miała takie same prawa. Oczekiwałam więc podobnego przyjęcia, ale na Okęciu wszystko było inaczej. Na dzień dobry Straż Graniczna zabrała mi sznurowadła. Bez sznurowadeł nie mogłam za nimi podążyć. Zaczęli na mnie krzyczeć po polsku. Nic nie rozumiałam, słyszałam tylko krze, krze, krze. Oni krzyczeli, ja płakałam. A potem pomyślałam, zaraz, oni nie mają prawa tego robić i zażądałam tłumacza. Teraz ja na nich krzyczałam. Na to jeden ze strażników wydarł się na mnie jeszcze bardziej, z czerwoną twarzą, po czym trzasnął drzwiami i przekręcił klucz. Znowu się bałam. No i jeszcze kolejna refleksja z pobytu w Polsce. W zeszłym roku brałam udział w projekcie Żywa Biblioteka. Obcokrajowcy opowiadają swoje historie w szkołach. W jednej szkole na prowincji uczennica zasłabła, kiedy zobaczyła czarnoskórego. Czy po dwóch latach pobytu w Polsce nie poprawiłaś sobie opinii o naszym kraju? Na początku byłam zła, nie lubiłam tego kraju, ale potem zaczęłam coś robić. Przyzwyczaiłam się, zaprzyjaźniłam z paroma osobami, co nie jest tutaj łatwe. Ludzie nie podchodzą, żeby zagadać. Mam cudownych przyjaciół, ale mam też problemy. W dużym szpitalu w Warszawie nie mogłam znaleźć lekarza mówiącego po angielsku. Musiałam wrócić z tłumaczem. Zawsze muszę kogoś prosić, żeby ze mną przyszedł do lekarza. To trochę taki zimny prysznic. Zdecydowanie lepiej o sobie myślimy. Ta rozmowa z Shirin Naemi, irańską działaczką praw kobiet, uchodźczynią w wysokich obcasach. I jeszcze o męskich brodach. O męskich brodach. Piękne męskie. Rozpisują się wszystkie media. Tak, piękne męskie brody, a związane jest to z tą tendencją na bycie drwaloseksualnym. I właśnie tutaj jest takie pytanie, czy to rzeczywisty, oddolny trend, czy marketingowy zabieg. I wysokie obcasy przypominają. Nie zapominajmy, że najczęściej nowe trendy są podsuwane przez biznes. Termin drwaloseksualny pojawił się na portalu, który promuje aktywny tryb życia i aż skrzy się od reklam sprzętu outdoorowego. Wspinaczka, turystyka, rower. Ale jakkolwiek by było, broda wróciła do łask i to w nowej, wypielęgnowanej formie. Zapomnijcie o suchych, zabrudzonych strąkach lub sianie. Dzięki olejkom, pomadom i szamponom broda może stać się atrybutem. Tego słowa. Stosujesz pomady, olejki, słowa pomady. Herkules Poirot miał pomady, ale on miał wąsy, zdaje się. A nie miał tutaj takiego małego? Taką małą tutaj, takie wystające. Coś takie tutaj takie, też miał. Takie czarne i... Skoro już mówimy o drwaloseksualnych, to siekiery są ważne. też. No. Trzeba chodzić z siebie. Nie wiem. Jak prawdziwy wiking. Tak właśnie. Agnieszka Stępień, dziękujemy. Nowe nagranie. No i informacja ważna od pana Tomasza. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Herkules Poirot miał wyłącznie wąsik. Bardzo dziękujemy, panie Tomaszu. Tak, to tak właśnie mogło być. Jeśli chodzi jeszcze o to, co mówił Wojciech Mann dziś w Gazecie Wyborczej, że zdarzało się zdrzemnąć w trakcie dwóch piosenek, no to pan Krzysztof informuje, że zdarza mu się uciąć sobie drzemkę u dentysty podczas na przykład leczenia kanałowego, a także sztukowania jedynki. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I will wait for you. I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen. Less. Now in some way shake the excess. 'Cause I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. And Mumford z synalkami prawie na zakończenie audycji porannej za 8 minut 9. Mówimy już do usłyszenia i życzymy miłego dnia, miłego weekendu, właściwie końca bardzo długiego weekendu. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marcin Łuchawski. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn. I could.